جی مست نگاہی کا بھرم رکھ لوں گا میں تیری مست نگاہی کا بھرم رکھ لوں گا ہوش آیا بھی تو کہہ دوں گا مجھے ہوش نہیں ہنگامہ ہے کیوں برپا Gamare zare ni zare dani baba dani sa sa baba dani sa sa baba dani sa hangama hai kyun barpa thodi si jo pili hai daaka to nahi dala daaka to nahi dala chori to nahi ki hai hangama hai kyun barpa डाका तो नहीं डाका डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है हंगामा है क्यों मल्ला थोड़ी सी जो पीली है से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना बेगाना बेगाना बेगाना मतलब दिल जिससे हो बेगाना मकसूद है उसमें से मकसूद है उसमें से दिल ही में जो खिंचती है हंगामा है क्यों बर्बाद थोड़ी सी जो पीली है डाका करिश्मे है सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे है बुत हमको कहे काफिर बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है हंगामा है क्यों बर्पा थोड़ी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाला डाका तो नहीं है शेर दोस्त के। ना तजुर्बा कारी से वाइस की ये बातें हैं, ना तजुर्बा कारी से वाइस की ये बातें हैं, बातें हैं वाइस की ये बातें हैं, बातें हैं बातें हैं। मामा बादा दानी बाबा बादा दानी मामा बारे रे निजारे दानी रे सारे घर मामा का बारे जानी निजा दानी बाबा दानी सा बाबा दानी सा बाबा दानी सा बारे जारे घर रे दानी रे सा बारे जारे ना तजुर्बा कारी से वाइस की ये बातें इस रंग को क्या जाने, पूछो जो कभी पी है हंगामा है क्यों बर्बाद, थोड़ी सी जो पीनी है डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है हंगामा है क्यों बर्बा, थोड़ी सी जब पीली है हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर जर्रा चमकता है सांस ये कहती है, हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है, हंगामा है क्यों बर्पा, थोड़ी सी जब पीली है डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है बर्फ़ा, थोड़ी सी जबीली है, थोड़ी सी जबीली है, जबीली